TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın değerli radyo dinleyenleri, mutlu sabahlar efendim. 2 Kasım 2016 çarşamba sabahını gösteriyor takvimler ve saatler sevgili radyo dinleyenleri. 10 haberleri sonrasında sizlerle olan birlikteliğimiz yöremizden programı başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyicilerimiz. Dinleyeceğiniz programı bugün sizler için Arzu Yorkçu ve Soner Emre hazırladı. Programımızın teknik öğretmeni Uğur Ekmekçi, mikrofon başındaysa spikeriniz ben Mustafa Yalın. Her gün olduğu gibi bugün de bölgemizin gündemini belirleyen konuları radyolarınıza taşıyacağız hep birlikte. Birbirinden güzel şarkılara, türkülere yer vereceğiz. Uzman konuklarımızla konularımız hakkında söyleşeceğiz ve Radyo Joker yarışmasıyla da sabahınıza heyecan katmaya çalışacağız programımız yöremizden de. Programın detaylarını birazdan paylaşacağız efendim ama öncesinde güzel bir müzik dinletelim istiyoruz. Grup İmera söyleyecek, Emre Olur.